Neka da sam cveće u polju brao i tebi nosio. Neka si mi cvrkutala ko slavuj na grani, tako su nam prolazili dani. Otvori srce, otvori dušu, iskreno mi reci sve. Ako me više ne voliš, onda idi, idi što pre. Otvori srce, otvori dušu, iskreno mi reci sve. Ako me više ne voliš, onda idi, idi što pre. Toplog leta su stigle kiše i ljubav odnele. Zajedno smo još i sada, al to život nije, srce tvoje tajnu neku krije. Otvori srce, otvori dušu, iskreno mi reci sve. Ako me više ne voliš, onda idi, idi što pre. Otvori srce, otvori dušu, iskreno mi reci sve. Ako me više ne voliš, onda idi, idi što pre. Ja ne želim sada da tebe molim, da sa mnom ostane. Samo hoću da već jednom objasnimo stvari, pa da vidim šta nam sreću kvari. Otvori srce, otvori dušu, iskreno mi reci sve. Ako me više ne voliš, onda idi, idi što pre. Otvori srce, otvori dušu,